et tælsomt øjeblik. Midt i midnat timen tænker du på dagene, der gik og forsvandt i stimen. Hvad det der komme, og hvor skal vi hen? Ja, undskyld jeg spørger, hvornår, ja hvornår kommer vi hjem? Hang on.